și când îl opresc tu de aici. Doamne, miluiește! Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Proroc Elisei, Sfântului Grigheri Mărturisitorul și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Blețuri, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Mândoare tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Iubiți credincioși, această frumoasă pildă a Evangheliei de astăzi, cred că ne aduce în interiorul nostru, al ființei noastre, ca să ne găsim pe noi, raportați la ceea ce înseamnă iubire din adâncul sufletului, credință de nezdruncinat față de Cel ce te-a zidit. Din niște personaje simple, într-un context care adesea îl găsim în viața Mântuitorului, El, Dumnezeu fiind și știind adâncul omului, ne scoate acest mărgăritar cum trebuie să fie omul față de Cel ce l-a zidit. O întâmplare foarte simplă. Domnul, mergând prin Capernaum și propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu, iată că se întâmpină cu acest sutaș, care împins de situație, fiindcă avea o slugă grav bolnavă și trăgea să moară, vine la picioarele Domnului cerându-i să-l mântuiască de acest necaz. Atât s-a putut pricepe să zică Domnul în dialogul său scurt: Doamne, vindecă-mi sluga că trage să moară. La care Domnul, în aceeași simplitate de cuvinte, îi spune: eu curând voi veni la tine și o voi tămădui pe acea slugă. Dacă acel sutaș păgân fiind și neștiind cine este acest fiul Mariei, fiul omului, cum se numea în Ierusalimul timpul acelia, își scoate acel mărgăritar din adâncul ființei lui: nu sunt vrednic ca să vii tu sub acoperișul meu, ci doar zic cu cuvântul și eu cred că ceea ce zic se va și împlini. Acest dialog fiind rostit în urechile tuturor iudeilor timpul acelia, îl și comentează Mântuitorul spunând: nu am văzut nici în Israel atâta credință. Și vor veni de la răsăritul și de la apusul și se vor odihni cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi scoși afară în focul veșnic unde este scrâșnirea dinților. Ar trebui ca noi, cei ce mai avem un pic de credință la timpul acesta, care adunându-ne la Sfânta Biserică cu nobilul scop de a ne găsi identitatea duhovnicească, trebuie să reflectăm la acest scurt dialog și să ne găsim pe noi înșine. În zadar rostim cu buzele cuvinte pompoase, umflate, cât mai deștepte, iar cu inima blestemăm. Chiar prorocul David a spus, acest popor cu limba binecuvintează și cu inima blesteamă. Cei mai lași și slabi oameni, cei mai transparenți oameni sunt cei care doar rostesc cuvinte din adâncul sufletului lor gol fiind. Prin acest sutaș care nu știa de Dumnezeul cel atotputernic, el închinător de idol fiind, ne arată Dumnezeu ceea ce caută la om, smerenia. Smerenia împodobită cu credința. Și din aceste două verici, dacă le ai, îți poți croi acel mărgăritar de neuitat, de neprețuit, care nimeni nu poate să-l jefuiască, să-l fure sau rugina să-l mănânce. Sutașul din acest scurt dialog își scoate credința în Dumnezeu zicând, nu mai am nevoie să vii la mine. Doamne, numai cât zic cu cuvântul și cred. Prin aceasta își arată că cel cu care a discutat și a venit să-și spună păsul vieții lui este și în puterea de a-i șterge lacrima durerii. Noi ne propovăduim în toate laturile vieții noastre că suntem creștini, dar vine sutașul să ne rușineze. Știm taina Sfintei Cruci, avem împodobiți pereții cu icoane, rafturile pline cu cărți, dar în interiorul nostru saci goi cu paie. Acesta nu știa de Dumnezeu și de Mesia și iată cum îl pune în valoare pe Mesia în fața iudeilor care erau docți de carte mesianică. Noi știm de Mesia că a venit, noi credem în Sfânta Cruce, credem în pocăință, credem în multe valori creștinești, dar numai cu limba le credem. Când momentul când ajungi împins de o situație nefastă ca acest sutaș, în acest necaz apelezi la alți dumnezei, cum este obicei în zilele noastre, vrăjitorii, fermecătorii, pretinșii făcători de minuni. Iubiți credincioși, așa cum adâncul sufletului unui om este ascuns și se pune în valoare față de ceilalți semeni doar prin fapte, așa și credința s-o arătăm faptic și nu numai din vorbe. Mântuitorul, știindu-i ascunsul inimii acestui sutaș, pentru aceasta a și spus, n-am văzut în tot Israelul atâta credință. Mergi acasă, credința ta te-a mântuit, cum a spus altă dată, hananiencii sau femeii în curgerea sângelui. Deci raportul dintre Dumnezeu și om, dintre om și Dumnezeu, este atât de mare precum și apropiat. Cere Dumnezeu acel liant dintre noi, dragostea adâncă, fierbinte, nu doar vorbe, nu doar niște fapte găunoase, nu doar niște cruți schimonosite și o icoană pupată și gata, m-am împăcat cu Dumnezeu pe ziua de astăzi. Scoțând acest mărgăritar din adâncul sufletului tău, dar nu numai când cuțitul necruțător ți-a atins inima și îți stoarce lacrima durerii, ci și în pace și în durere, având același sentiment cu Dumnezeu, te poți lăuda că ești prieten cu Cel ce te-a zidit, cu Cel ce nu te va înșela și nu te va trăda niciodată. De ce Dumnezeu a lăsat ascunse tainele față de noi, oamenii? Le-a arătat altora înaintea noastră și ce au făcut? L-au junghiat pe Hristos pe cruce și l-au ucis. Spune Sfânta Scriptură că Moise, când s-a urcat pe muntele Sinai și a luat legea din mâinile lui Dumnezeu, cele 12 porunci pe table de piatră, atâta sfințenie a curs pe el că fața lui lumina ca soarele. Și el, când vorbea poporului, își acoperea fața, fiindcă nu se putea uita poporul în fața lui și să-i asculte cuvintele lui. Și când termina de vorbit, își descoperea fața. Spune prorocul David, în alt context, unde îl găsim pe Dumnezeu? În soare și-a pus locașul său, ca un mire ce se poate întâmpina în soare. Noi în soare nu putem să privim cu ochii noștri trupești că ne orbește. Lumina atât de strălucitoare păgubește ochiul. Dar iată acolo, în acel foc, îl găsim pe Dumnezeu, adică explicitând curăția dumnezeirii. Acest sentiment atât de curat era pentru momentul acela în sutaș, încât că el și-a rezolvat necazul în fața tuturor iudeilor timpul acelia. Iar fiii împărăției, după cum spune Mântuitorul, pentru care a și fost gătită, adică poporul lui Israel, vor fi scoși afară și vor veni din toate laturile pământului și se vor desfăta în ceea ce ai pierdut tu, Israile. Și ai pierdut nu din alt motiv, că ai fost legat și jefuit de cineva cu nedreptate. Somnolența ta, pasivitatea ta, indolența ta te-a păgubit de nobila împărăția lui Dumnezeu, de nobilul mărgăritar, de neprețit, după care tânjeau întreaga lume, întregile popoare. Iubiți credincioși, dacă Dumnezeu ni s-a revelat nouă și de 2000 de ani, de-a lungul timpului, pe-a locurea, s-a arătat în puterea minunilor sale prin sfinții săi, numiți prietenii săi, și noi deținem acest tezaur atât de bogat al Bisericii Ortodoxe, nu ne-ar trebui necaz mai mare decât să-L pierdem pe Dumnezeu cel adevărat. Ați observat dumneavoastră în viață, când pierzi câte ceva de care ți-ai lipit inima, ființa ta, ce zbucium, ce furtună, ce neodihnă aduce în inimă. Toată ființa ta este răvășită, nimic parcă nu mai strălucește, un zâmbet nu mai vine să se așeze pe buzele tale, să-ți șteargă lacrima suferinței pentru faptul că ai pierdut ceva de care tu te-ai legat. Și cum spunea un filozof al Evului Mediu, omul multe pierde și câștigă, dacă l-a pierdut pe Dumnezeu, nu mai are ce pierde, a pierdut totul. Dacă noi încă îl mai avem pe Dumnezeu printre noi, mai bine să ne smerim precum sutașul, că necazul sutașului de multe ori sălășluiește în inimile frăților voastre, a noastră tuturora. Mai bine să ne coborâm în smerenia femeii din curgerea sângelui, a femeii hananiance, care, împinsă de această situație dureroasă, își scoate mărgăritarul din adâncul sufletului. Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile domnilor săi, cum a zis Hananianca. Cine se mai smerește astăzi în felul acesta? Noi plini de mândrie și de orgoliu, crezându-ne în mintea noastră că am cucerit pământul, crezându-ne că suntem cineva în fața semenilor noștri, îl aruncăm pe Dumnezeu care îl găsim în smerenie. Acest sutaș era și el om care avea sub stăpânire 100 de oameni și ați văzut cum îl ascultau toți zicând Mântuitorul, îi spun acelea du-te și se duce, acestea vino și vine. Deci nu am nevoie, Doamne, să vii în casa mea, că nu sunt vrednic, nu din alt motiv, că nu te pot primi. E prea mare cinste pentru mine ca tu să vii sub acoperișul meu. Iar eu cred că tu, dacă vrei să te cobori la mine, la nimicnicia mea, cred că tu mă poți vindeca de această durere. Iată cum poate pierde omul. A venit acesta care nu-l cunoștea pe Dumnezeu și a furat ceea ce aveau iudeii. L-a furat pe Mesia din fața iudeilor. Mult așteptat un Mesia de ochii iudeilor. Iată cum a fost furat de acest sutaș pe cinste, pe dreptate. Și furtul acela, dacă pot numi așa, s-a făcut datorită faptului că el avea credința. Avea noblețea sentimentului de iubire. Aceasta a fost capcana în care a venit Hristos, în casa sufletului său. Dacă vreți să vină Hristos în inima dumneavoastră, dacă vreți să-L aveți în inima dumneavoastră, în pacea dumneavoastră, în ființa dumneavoastră, gătiți-i acel sălaș, acea peștere simplă, dar curată și cinstită. Ce să-i dai tu, om, ca un nimeni și un nimic împăratului cerului și al pământului? Să-i grăiești în cuvinte pompoase, să-i aștepți calea cu mătăsuri, să-l împodobești cu aur și argint, să-i junghi viței. Toate acestea le-a lepădat Dumnezeu prin prorocul David, zicând lumii întregi și iudeilor. Au, nu toate sunt ale mele, au carne de taur voi mânca sau sânge de țav voi bea. Dacă voi flămânzi, voi spune ție, Israile, jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă. Ce putem noi să-i dăm stăpânului nostru, ziditorului nostru, de vreme ce El ne întreține pe noi? Caută la noi ceea ce nu mai putem aproape să dăm, datorită mrejilor acestor, a curselor vieții, noblețea sentimentului de iubire, acea fărâmă de credință, dar curată, albă, imaculată, sinceră. După cum și dumneavoastră vedeți că aveți nevoie în relațiile dumneavoastră cu semenii dumneavoastră, nu cereți de la cel de lângă tine mult, puțin, dar să știu că este sincer. Cum vă jurați mult, draga mea și dragul meu, luna de pe cer ți-o aduc. Ce lună? De pe ecran? Vorbe, vorbe, vorbe, dă cuvinte scurte ca sutașul, dar pline de conținut, simple, dar parfumate cu acealii, fie că izvorăsc din inima ta, sinceră. Pentru aceasta sutașul l-a cucerit pe Dumnezeu. Și iată cât de repede Dumnezeu și-a făcut să lași în inima lui. Noi oamenii, după găunosul din noi, după fadul, insipidul din noi, golul din noi, ne-am învățat doar să rostim două, trei rugăciuni și am uitat această noblețe care o caută cel ce ne-a zidit în noi. Cuvinte retorice și pline de înțelepciune să găsesc prin ședințele ecumenice la timpul acesta. Prin atâtea fanfaronii, ridicări de mâini către cer și glasuri cât mai blânde și pioase, e sătur Dumnezeu de atâta fariseism. Placă-ți ochii în pământ, că din pământ ești precum acel vameș. Și dacă te-a împodobit Dumnezeu cu un dar, ține cont, omule, că nu este al tău. Darul, prin etimologicul cuvântului, este dat și nu ți-aparține decât în momentul când ți l-a dat, dar cum l-ai dat, l-ai primit, îl poți și pierde din indolența ta, din nepăsarea ta. Așadar, cu ce să ne lăudăm în fața lui Dumnezeu, că ne vedem cât de slabi suntem? Nu vreau să distrug cuvântul de astăzi, această pildă atât de frumoasă. Dar mă gândeam, pasager așa în viață, la acest om care a pierit ca un câine. Bine știți, înconjurat de bani, de slavă și de cinste. Mi-am zis în sinea mea, ce slab este omul, un pulgăre de pământ împuțit. Când Dumnezeu a luat darul de pe el, iată-l sub pământ, nici n-a trecut o săptămână. Vorbesc de acest miliardar care a pierit chiar ca un câine aici în București. Ce mai vrei tu, omule, dacă ai pildă lângă tine? Cele care vă lăudați în frumusețea voastră, vedeți alte vipuri care au pierit ca niște câini. Nu vreau să-mi luați în nume de rău acest cuvânt, că grăiesc tendențios la adresa unora, ci îmi grăiesc mie că om sunt și frăților voastre, ca să ne aflăm identitatea noastră, cea trupească, cât de slab și mic suntem. Și cât de mari ne putem face încât că poate istoria să te încondeieze. Nu noi alergând după așa ceva, nici cum. Acest sutaș, iată cum îl pomenim astăzi, în așa frumoase cuvinte și se pot și mai frumoase, fiindcă avem ca un izvor, ca o lumină în întuneric, credința împletită cu smerenia. Dragi credincioși, pentru aceasta și Dumnezeu ne lasă pe noi ca să ne arătăm întâi prețul iubirii care îl vărsăm către cer și apoi Dumnezeu să descopere nouă. Când Dumnezeu s-a arătat lui Moise, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, al lui Avram, al lui Iacov și al lui Isaac, el și-a întors fața, s-a smerit, nu a stat curios sau cum stăm noi de multe ori, am făcut o rugăciune să-mi vină Dumnezeu în vis, să-L văd pe Dumnezeu, pe Maica Domnului. A întors fața zicând, nu sunt vrednic, Doamne, să te văd. Sfântul Hristofor era de o frumusețe cutremurătoare și s-a rugat la Dumnezeu să-i schimbe înfățișarea. Nu putea duce darul, s-a împodobit în această smerenie și a schimbat Dumnezeu înfățișarea. I-a dat o față de câine, dar a ajuns sfânt. Iată, atâtea și atâtea podoabe putem să găsim printre oameni, dar dacă noi le căutăm, le cercetăm, asemenea pietrelor prețioase care sunt ascunse în pământ, și noi le călcăm. Numai nu zice, vino lângă mine, scoate-mă de aici și pune-mă în valoare și voi sta în cinste pe haina ta, pe masa ta. Dacă sutaș acest ignorat, poate de iudei, ne-a arătat lumii întregi ce comoare era în el și idolatru fiind, Nimeni să nu se împuțineze la suflet că nu mă ascultă Dumnezeu, că eu am o viață stricată, un trecut murdar. Că eu m-am născut sărac sau eu m-am născut handicapat, urât sau mai știu eu cum. Nu la acestea se uită Dumnezeu. Se uită ceea ce am spus, că izvorăște din bulgăr la acela de carne. După cum și noi ne vedem în nimicnicia noastră, fiecare după pretențiile noastre se izvorască din inimă acest neprețuit sentiment de iubire, de căldură duhovnicească. Dragi credincioși, nimeni nu se poate bate cu pumnul în piept că necazul nu va ajunge vreodată. Ne lasă Dumnezeu în puterile noastre, dar cel ce se nădăjdește în bogăția sa și în puterea sa, cum spune prorocul David, nebun este. Spune apostolul Pavel, și nu vreau ca să nu știți voi de necazul nostru cel din Asia. Când s-a scufundat corabia cu ei, cu toți pasagerii, și în acea corabie era și apostolul, mergând să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu în țărmurile Asiei. S-a salvat de la moarte, dar cât de frumos împodobește acest eveniment și-l aruncă spre Dumnezeu. Și nu aveam nici nădejde de viață. Și ne-a lăsat Dumnezeu cel ce ne-a salvat din moarte, ca nu cumva să zicem că datorită nouă ne-am salvat. Te lasă Dumnezeu până în limita puterilor tale și atunci, stors de orice putere, ca o lămâie stoarsă de tot conținutul, ridici cu o fărâmă de putere ochii către cer, Doamne, până aici am putut eu. Dar ce ai putut, că nu a fost al tău? Te-a lăsat Dumnezeu în nimicnicia ta și de acum îl cer pe El în ajutor. Deci iată cum s-a smerit și apostolul. Să nu zicem că în puterile noastre a fost salvarea. Probabil să-l zică vreunul minte că am știut eu să fur o scândură, să mă țin de ea, am înnotat eu și am avut brațele puternice și m-am salvat. Nu. Și lui Dumnezeu i s-a atribuit toată cinsta că l-a salvat. Așa și noi, în pașii vieții noastre, nimic nu avem al nostru, ci toate ne sunt date. Și cereți întotdeauna cel mai scump dar de care cred că are, mai ales la timpul acesta, nevoie orice om, pacea sufletului tău, de unde ți izvorăște și credință, și dragoste, și odihnă. Iubiți credincioși, fiindcă mările se fac din picături de ploaie adunate de-a lungul timpului, așa și acest edificiu creștinesc socot că se poate înfrumuseța și face cât mai solid din cuvânt în cuvânt, din credință în credință. Aș vrea ca să urcați pe scara valorilor credinței, mâine să fim mai puternici în ceea ce credem în Cel ce ne-a zidit. Și în felul acesta poți să fii pus la adăpost de cursele acestea atâta de vrăjmașe care distrug până în temelii căsnicii, despart copii de la sânul părinților, copii pe drumuri, lacrimă, sânge, durere, viață murdară, una peste alta, o Sodomă și o Gomoră. Cei ce vă respectați identitatea frăților voastre de oameni în societate, de creștini, puneți un început bun cu acest sutaș, să-i sorbim cu patos acest dialog și să scoatem din inima noastră frumosul mărgăritar dat lui Dumnezeu, credința nezdruncinată. Iar noi să-i dăm lui slavă și cinste în veci. Amin.